سوره قمر د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا دا سوره قمر سلور پنځوس تم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره طلاق نه دا په نزول کې وم دیر شم نه پدې کې اثبات د قیامت ده اسوک چې د قیامت نه انکار کوي پاغي الله رد کوي او تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او د یو پینځو قومونو د هلاکت ذکر ده بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعتو رانیز دیشوی دی قیامت وانشق القمر او سپگمی چاو دلدا ور انشقاق القمر زمونگ دی پیغمبر علیہ السلام دلوی موجزاتو نو حدیث دی ترمذی شریف و نورو کتابونو کې راغلی مکی والا او نبی رحمه السلام نا معجزه وغوښتا نو سپوږمۍ دوه ټوکړې شوا او دا معجزه په مکه مکرمه کې یو غر ده جبل نور ورته وای جبل حرا ورته وای چې په کوم کې غار حرا ده چې لومبه د قران پنځه آیاتونه نازل شوي دا معجزه د شق القمر په جبل حرا شوی وا سپوږمۍ دوه ټوکړې شوا یو ټوکړه د غر نه یو پل لاړه بلبل پلا اقتربت الساعتو رانږدې شوه د قیامت وانشق القمر او چاودلې د سپوږمۍ سپوږمۍ چاودلې دا وَإِنْ يَرَوْا كُوِنِ دَيْ آيَةً يَوْ مُوْجِزَا يُغْرِدُوا نُدَيْ مَخُو گَرْزَي وَيَقُولُوا آئِدَا كَافِرْ سِحْرٌ چِدَا جَادُو دَي مُسْتَمِرٌ مُحْكَمَوْ مَزْبُوتَ دا جادو دَي مُحْكَمَوْ مَزْبُوت یا مُسْتَمِرٌ مَارٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ لاړو د ځمکې نه اسمان ته ورسېدو وای تروسه خو په ځمکه جادو چلید ول عیاذ بالله اوس پګمې پورې ور ورسېدو اس پګمې ګور د ټوکړې کا وکذبو او د دروغو نسبت کړو د نبی عليه السلام ته وتبعو اهواهم او روان شیو د خپل خواهشاتو پسې وکل امر مستقر هر یو کار د کارونو د الله د حبیب نا واقعي کی دن کې اې د الله پیغمبر چې سوي او د څه خبر ور کړې نو هر یو کار د کارونو د الله د حبیب نا مستقر اې واقع واقعي کی دن کې و ولقد جاءهم بشکر اغلی دی دوی ته من الانباء د خبرونو د مخکینو قومونو پیړونا ما هغه فيه مزدجر چې پاغي کې رټنه دا حکمت بالغه دا قران حکمت دې او په حکمت کې انتها تر رسیدلې نه فما تغني النظر دې دې کوم ګره دا ما یا خو نافیه دا یا استفهامیه دا او نظر یا مصدر د په معنا د انذار یا نذر جمد نذیر دا وګوره غنی معنا غانی په دې ته بار شو فما تغن النذر اس فائدہ ور نک دوی ته ير ور کوونکو یا فما تغن النذر کما استفهامی شي سشې د چ فائدہ ور ک دوی ته ير ور کولو یا ير ور کوونکو فتول عنهم واورد دوینا یوم یدعو الداعی پکمر شبل البو کی بلن کے الہ شیئن نکر اغشی ناشناتا اسرافیل علیہ السلام پشپیلی کی پوکے بووئی خوش شعن بسوارهم زلیلی بی سترگی ددوی سترگی بی زلیلی وی اکتا کتا بگوری یخرجون من الاجداث روزی بد قبرنو نکانهم جراد منتشر تب ویگ ندام لخان دی خواروار. اگر ابتدا کی جو اشپیلے کی پکے والی سوک بدی پل دووی پلخ اے پتنگان یو پل دووی که خواروی تب ویگ ندا پتنگان امل خان دی خواروار. ابتدا کی بس اگدا سے دووی سوک بدا سے وی او انتہا کی محتعین الادا او یتبعون الداعیا لا عوج له طول بنیغ د شپیلی والا طرف تر روان شي محتعین منډه وهن کی وی الادا عد بلن کی طرف تا یقول الکافرون وای بکافر هذا یوم عسر دا رز د سختا کذبت د دروغ نسبت کړو قبل امخ کی د دین قوم د نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا نو د دروغ نسبت کړو زمون بند نوح علیہ السلام تا وقالو دی ویلو مجنون وزدجر لیونه دے او رټل شوه دے ارزه کی ګور خلق رټی او کنزیه خدای د دی خپل دعوت د دین نه منی کیږي نا فدا ربه نو دعای غخته و د خپل ربنا انی مغلوب چې زه د قوم د طرف نه کمزورې شوم فن تصویر نو زما انتقام د دوینه توالی الله ته اوجړ ففتحنا ابواب السماء را کلاو کړي موږ دروازې د اسمان بما منهمرن پوبورات وی دن کو سرا پیدر پیدا اسمان نباران وریدو بندی دونا وفجرن الاردو روانی کڑیوی مونگ دزمکن عیونن چینی دلان دینامو براوتی او برنم بریدی برنم را وریدی فلتقل ماو یوزیشوی دا دوارو با علا امرن داغ کار دا پارا قد قدر چی داغی اندازه کڑی شویوا وحملناه پورتکړو موږ نوح عليه السلام على ذات الواح فخاوند د تختو کې ود سرو د میخونو کې یکشته سوی خو تختی یو میخونه تجري باعیننا روان ودا کشته باعیننا زموږ د سترګو دړوان دی جزاء لمن کان کفر دا بدلا غستلو د اغه چا د پارا چې دا غین انکار کړی شوی او ولقد ترکناها آیتن ابر بیشک پریخه د مونږه دا آیتن نشانا ترکناها زمیر یادی قصه تراجی یا سفینه تراجی بیشک پریخه د مونږه دا کیسه او دا کیشتای آیتن یو نه خاو دلیل د خپل قدرت فهل من مدکر آیاشت دے سوک نصیحت قبل انکے فکیف کان عذابی و نزر سرنگیو عذاب زما و یر ورکول زما ولقد یسرن القرآن او بیشکا سانکڑے دے من قرآن لذکر دا پارد نصیحت غستو فهل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیحت غست انکے د قران الفاظ مسان دي او معنی حسان دا کو حکومت ورته توجه کی یسرنا القران په تفسیر کې ابن کثیر وای ایسا حلنا لفظه ويسرنا معناه د دې الفاظ او معنا دواړه مو آسان کړی دي پرماشوم ته خبرې نه ورځي اقران پسینه کې دې کذبت عاد د دروغ نسبت کړو عادیانو فكيف كان عذابي ونذر نسرنګ و عذاب زما او ير ور کول زما ان ارسلنا عليهم ريحا بشكر عليغلي و مون پاغي باندې سيلي سور سورن تیز आवाज و علوا او سخت يخوا فی یوم نحس پرز سپیرو کی مخکې در لتیرو فی یوم النحسات نو دلته یوم په معنا د یوم نه ده بلکې په معنا د ایام دا فی یوم نحس پرزو سپیرو کی دلته مراد د یوم نه مطلق زمان ده نو هغه ورځې دي چې رسره روان ني سو ورځې شپې دا هوا په دوی مسلطا وا په هغه ورځو سپیرو کې مستمر چې دای د پاره همیشه سپیر یو د عذاب وي تنزع الناس راخ قلب خلق رستل به خلق کانهم تاب وګنی چې دوی اعجاز نخل اغتنی د کجور دی منقعر چې د بی خیر او باسی ای عادیان غټ غټ باډای نو هوا به اوچت کولټه به رو غرزولو نو سر به تس نس لاړو اتشت نه به لکد کجور د تنو غن تخکاره دا تنزع الناس راخ قلب خلق کانهم تاب یګنی چې دوی اعجاز و نخل تنید کجور دی منقعر چی ده بیخ رئیست لی شویوی فکیف کان عذابی و نزر سرنگیو عذاب زما او یرور کول زما ولقد یسرن القرآن و بیشک آسان کرده من قرآن لی ذکر ده پارد نسیت غستو فهل من مدکر آیاشت ده سوک نسیت غستن که کذب الثمود بن نزر د دروغ نسبت کړو سمودیانو بن نذر پیغمبرانو تا د یو پیغمبر نه انکار لکه د ټولو نه انکار وی ځکه د ټولو دعوت یو د مسلې یو دا فقالو نو الیذوی ابشر منا واحدن آیا بنی آدم زمونږ نه واحدن یو نتبعه مونږ د هغه پس روان شو ان بشک مونگا اذن پدغ وخ کی لفی دلال خامخا پا گمراہی کی بیو و سعرو پلیون توب کی یا سعر جمد سعیر دا دا نیران تا وی پا اور کی بیو او پلیون توب کی بیو او القی الذکر علیه آیا نازل کړي شوی د وحی پد ممبین نا په منځمون کې ذلیل بلا وحی وشوا بل هو کذاب اشر وی بلکدا صالح علی السلام الاعاذ بالله غټ دروغ جن او غټ شری دے پر پیغمبر ته غټ دروغ جن وی او غټ شری ورته وی الله وی سیعلمون غدن زرد چې پو بشیدا کافر سباتا ورا قیامت ته سبا وي من الكذاب الاشر چې سوق د غټ دروغ جنو شری ان ابشکمغه مرسلن ناقتر علی گن کی دوخیو فتنه لهم ازمائش او امتحان د دوی د پاره فرتقبهم نو انتظار ورته وکا واستبر او صبر وکا ونبئهم خبردار ورک دویتا ان الماء بشک اوب قسمتم بینهم دا تقسیم دی پمند دوی کی یو رز بدای او بس کی یو بل رز بدا او خس کی کل شرب هر یو نمبر دو بوتا محتضر حاضر دکڑے شی فنادو صاحبهم نو دی آواز ور کڑے او خپل صاحب تا پدی قوم کی او بد نصیبا او بد بختو فتعات و فاقر ناغلا سوگت کڑی و فاقر داوخه قتل کڑی و فکیف کان عذابی و نزر سرنگ و عذاب زما و یرور کول زما انا ارسلنا علیهم بیشک مونگ چیو را لگلی و مونگ پاغوی سویحتا واحدتا چغی و یو چغ پی جبریل علیه السلام والا فکانونو و غی کهشیم المحتضر پشان دا غوچو وخو المحتضر د جاڑی جوڑون کی اے گڑو تا خلق جاڑا جوڑائی غنی من راجمہ کی شپول ور تا جوڑ کی او د گدڑانو شرمنحانو نے پاغی ساتی نګور دی جاړه کې ورته غیا مواچي ناغا غي اوخري او خلي کې دلدل کی اسد خپو د لاندې دلدل شي فکانو دا سموديان که حشیم المحتضر پشان د اغا زری زری کړو شو و خود جاړي جوړون کی اباده وی حشیم وچو وچی گیا تا وی المحتضر چی غوبل لکا نو زری زریش یعنی دیم زری زری کل فکانو وغی که حشیم المحتضر پشان دو چی گیا غوبل کڑی شوی یو شی غوبل کی زری زری کی اللہ وی زری زری مکل ولقد يسرنا القران وبشكا سان کړه دې موږ قران لذکر د پاره د نصیحت قبولولو فهل من مدکر نشته د سوک نصیحت قبولونکه کذبت قوم لوط بالنذر د دروغ نسبت کړه قوم د لوط علیہ السلام بالنذر پیغمبرانو ته ان ارسلنا عليهم حاصبا بیشک مو چور علی گله میو پاوی باران د کانو سیلی وا او اغه کی کانی وریدل الا آل لوط مگر ثابدار دلوت علیہ السلام نجیناهم بسحر نجات می اور کړه وای ته په وقت د پیشمنی کې نعمت من عندنا نعمت زمونږ د طرفنا نجات مو ورکړو او دا نعمت زمونږ د طرفنا کذالک دارنګي نجزی من شکر بدل ورکو مونږه غچاتا چې څوک زمونږ د نعمتونو شکر ادا کوي ا د نعمت شکر سره ایمان روړی او د الله ته بداری کوي ولقد انذرهم بشك يرولوا دي پیغمبر لوط علیہ السلام دا قوم خپل بدشتنا زمون د سختو دیونا چې ګوره ګوره الله حلیم دی خو نیول خطرناک دی فتمارو بالنذر نو دی شک کړو په ير ورکول کې ولقد راودوه بشك مطالبه کړو دی قوم د لوط علیہ السلام نا ان دوی فيه په بار د ملمنو داغ کې اے داغی د ملمنو بی زتی کولا فتو مسنا اعینهم نړندی کړي وی مونږ داغی سترګي جبرئیل السلام روته وزر ولا پستر ګراخ ټول قوم ډون شو فذوقوا عذابي ونذر نوسکی عذاب زما او ير ورکول زما ولقد صبحهم بكرة بشك ساري وقت راغل و پاغوي عذاب مستقر عذاب ميشا مستقر پماناد دائم ده فذوقوا عذابي ونظر سك يزعب زما ويرور كل زما ولقد يسرنا القرآن وبشك آسان کرده من قرآن للذكر ده پارد نسيت غصو فهل من مدكر نشته د سوک نصیحت غستون کې ولقد جاء آل فرعون النذر ابي شکر اغلو آل فرعون ته ير ور کون کې كذبوا بآياتنا كلها د دروغ نسبت کړې وای زمونږه آیاتونو ته ټولو ته فاخذناهم نوراني وليو بونګه غوي اخذ عزيز مقتدر پرانیو دا غزاد عزیزن چه غالب ده مقتدر و قدرت و طاقت لرون که ده اکفارکم آیا کفار ستاسود دی دور خیرون دا غردی من اولائکم دا دغ مخکنو تی رشو کافرون ام لکم براعتن فی الزبر یا کشت تاسود پار اخلاس دا عذابنا فی الزبر پا کتابنو کی ام یقولون بلکہ وائی دا کافر نحن جمیع منتصر منگ غنیو بدلا غستن کی اے منگ یو ڈلے امنگ با بدلا والو دیوئی نحن جمیع منتصر منگا یو ڈلے بدلا غستن کی سیحزم الجمعو زرد چک شکس بور کرشی دی ڈلی د دویتا وی ولون الدبر وا بڑوی دی شاگانی دی بشاگانی وارئی اے دا اللہ حبیب حدیث دے د بخاری شریف دا اللہ حبیب پخی مکیو د بدر پرس او ی اللہ عزتا لستا غوا دم خلکو کدا لغن تی خلق دینن د کافر و دلاس شیدان کل نو پا تر قیامت با دیسو کی بادت کون کی پاتی نشیب نو اللہ دا آیات رو لیگلو سیحزم الجمع و یولون الدبر زرد چې شکست بور کړی شي دی ډلې د کافرو تا ویولون الدبر وا بڑ ویدای شاګانی بل الساعه بلکی قیامت موعدهم وعدد دویدا بل الساعه بلکی قیامت موعدهم وعدد دویدا والساعه قیامت ادها هیبتناک ده وامر او تاریخ ده ان المجرمین بیشک مجرمان فی ضلال و سعر پا گمراہی کی دی و سعر و پلی و انتوب کی دی یوم یسحبون فی النار پا کمر سراخ کے بشیدی پا اور کی علا وجوہیم پا مخون اخپلو اور طویلے کی بذوقو مس سقر و سکی عذاب د جہنم سقر د جہنم پا نمونو کی او نم دے و سکی عذاب د سقر ای د جہنم عذاب و سکی ان بشک مونگا کل شئن هر یو شی خلقناه بقدر پیدا کړی دې مونږ په یو اندازې سره وما امرنا او نه دې حکم زمونږ د قیامت د قائمولو وما امرنا ند حکم زمون الا واحده مگر یو کلم حلب کلم هم بالبصر پشان د رب دسترگی ولقد اهلكنا اشیاءکم ابیشک هلاکړو مونږه غستا سغنت چې په کفر کیو فهل من مذکر نو آیاشت د سوک نصیحت غستن کې وکل شی هر شی فعلوه شی کړو فی الزبر لیکل شوی دے دا غی پا ملنامو کی هر یو شی فعلوه چی غی کڑ دے غا فی الزبر لیکل شوی دے دا غی پا ملنامو کی وکل صغیرن هر یو وڑ گنا هر وڑو کے مل و کبیر اولوی ددی دا عمالنا مستطور لیکل شوی دے ان المتقین بیشک متقیان پرزگار فی جنات و نهر دا پا جنتن و نهرنو کی بئی دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ جیل کے بندو او جنازے دا جیل نروتے و دا غدور ظالم حکومت پی سیاہی او کاغذم بند کڑے و نا دا قرآن حافظ جیل کی دا اللہ دا کتاب تلاوت کولو حافظ ابن کثیر وی پال بدایو النہایہ کی وی دوا یاد ریم پنزوستم ختمیو او زنکدنم شورو دا آیاتون آخرنیو ان المتقین فی جنات و نہر بیشک پرزگارا پا جنتن و نہرنو کی بی فی مقعد صدقن پاغزه درشتیاو کی عند ملیک مقتدر داغ بادشاہ سره چې مالک دے مقتدر او قدرت والا دے ملیک او مقتدر دواړه د مبالغی سی غیوی ملیکن اے ملم ملکن عزویمن دا غ بادشاہ سرا ایند ملیکن دا غلوی بادشاہ سرا مقتدر چا غ قدرت او طاقت لرون کینه او دلوی قدرت او طاقت خاوندے او دا ملیک او مقتدر بارک علماء لیکلی و ادا دا اللہ دا سی نمون دی چی دی سر دعا کبلی گی نگر دعا کی وائے یا ملیکو یا مقتدرو پخپل دعا کی دا الفاظ وائے یا ملیکو یا مقتدرو دی سر الہ العالمین سکئی د بندگانو دعاگان قبلی مفسرین دلتا واقعہ د سعید ابن المسیب رحم الله ذکر کړي ویل هذین الاسمین الجلیلین شان فی استجابت الدعاء د دې دواړو نومونو لویو یو لوی شان دی د دعا په قبلې دوکې ابن ابي شيبه دا حديث ذکر کړي د سعید ابن المسیب نا وې دې جمعات تر اذن نشم ادمه دا خیال وګني چې را سبا را ختلې ده وې شپوا وګدا شپوا هیڅ کوم جمعات کینو ادب جمعات مسجد نبوي ته به دې را ټول عمر درسل تکړه ټول عمر عبادت مسجد نبوي کې کړه نو ایزو دشم نو ما رستو یو حرکت و اوریدو کشار غندنو پیار شو نو ما تویل شل چی یریگ ما وقل اللهم انک ملیکم مقتدر ادین پس سوال کوا نو دا مشهور تابعی و ایچٹول تابعینو که دیلم پی اعتبار لوی دی و فما سالت الله تعالی شین الا استجاب لی ما چې په دین ومنو د الله نه سوغختی نو ما جوړه ډکه کړه اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء اے الله ته ملیک او مقتدر مونږ د دواړو داره نو سعادت در نه غواړو او مونږ د شقاوت نه الہ العالمین بچو ساتي نگر دادو نومون د دعا قبل دولوی اثر لري نو دعاگانو کیوائی جلاس پورتا کیوائی یا ملیکو یا مقتدرو اے لوی بادشاو دلوی قدرت خاوندہ